Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры, 16 кастрычніка ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Яшчэ раз вас шчыра вітаю. Навіны з Беларусі і свету, агляд беларускага інтэрнэту ад Франака Вячоркі. Уладзімір Парфянок паспрабуе вызначыць, якая музыка больш пасуе сучаснаму фотамастацтву. А ў сённяшнім плейлісце яшчэ засталіся Fleetwood Mac, Авенір, Вайнштейн, Стив, Рэй Вон і Дабл Трабл, Блад, Світ энд Тырс, Бобі Макферрін у дуэце з Чыкам Каря, Сімфоні Драйв, Оркестра, Леонард Коэн. Гэтых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшых гадзіны, але толькі пасля выдання навінаў. Такім чынам, навіны на свабодзе джаз. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон і першы міністр Шатлянды Алекс Салманд падпісалі пагадненне, якое рэгламентуе рэферэндум аб незалежнасці шатлянскай тэрыторыі, прызначаны на 2014 год. Паводле дамоўленасці, ў бюлетэні для галасавання будзе толькі адно пытанне з варыянтамі адказаў «так» і «не». Шатлянская нацыянальная партыя, якую ўзначальвае Салманд, агітуе за незалежнасць ужо амаль 80 гадоў. Падобныя падзеі разгортваюцца і ў Гішпаніі. Каталонія мае намер звярнуцца ў Еўрапейскі суд і да ўладаў Еўразвязу, калі Мадрыд забароніць правядзенне рэферэндуму аб незалежнасці. Пра гэта, як паведамляе РИА Новасці, учора заявіў старшыня ўраду гэтага рэгіёну Артур Мас. Апошнім часам жыхары Каталоніі ўсё часцей патрабуюць выйсці са складу Гішпаніі і ўтварыць незалежную дзяржаву. Парламент Каталоніі падтрымаў Артура Маса і ўхваліў правядзенне рэферэндуму па пытанню аб самавызначэнні аўтаноміі. Тым часам старшыня ўраду Гішпаніі Марыяна Рахой заявіў, што ніколі не дапусціць падзелу краіны. У сувязі з канцэртам Мэрлін Мэнсона 21 снежня ў Менску сайт ультрамюзік.ком звязаўся з начальнікам аддзела па справах мастацтва ўпраўлення культуры Менгарвыканкаму Владзімірам Антіповічам, каб даведацца, ці шмат лістоў са скаргамі атрымала профільнае ўпраўленне. «Не, а ніякіх лістоў нам ніхто не дасылаў», – адказаў спадар Антіповіч. На наступнае ж пытанне, а што сам аддзел мастацтваў, думае з гэтай нагоды, прагучаў такі адказ. «Не абавязаны казаць вам, што я думаю. І аддзел мастацтваў думаць не можа, гэта не адушаўлённы прадмет. Адзінае, што я магу сказаць, кожны слухае тую музыку, якой аддае перавагу, і ніхто забараніць нічога не можа». 16 кастрычніка, 14 гадзіне ў музеі сучаснага мастацтва ў Менску адбудзецца прэзентацыя праекту «Рэтраспектыва» арт-групы «Беларускі клімат». Гэтая група рэалізавала праекты ў розных напрамках, відах, жанрах сучаснага мастацтва: фатаграфіі, жывапісу, графіцы, інсталяцыі, вуснае кіно, гэта, дарэчы, вынаходніцтва групы, тэатру, хэпінінгу, перформансу, канцэптуальнага мастацтва, музыкі і паблік-арту. Актыўна прысутнічала на тэрыторыі Беларусі ад 1987 да 1991 году. Пасля 1996 году была задзейнічана ў працы заходнеўрапейскіх арт-цэнтраў. Ад 1996 году ўдзельнікі групы займаліся ў тым ліку і індывідуальнымі праектамі. З гэтай групы выйшлі спявак Валік Грышко, група «Драм Экстазі», мастак Ігар Корзун, паэты Дмітрый Строцаў, Дмітрый Плакс і іншыя. «Роллинг Стоунс» объявили даты концертов, примеркованных до 50-годового юбилея группы. Как поведомляет официальный сайт ансамблю, 25 и 29 листопада отбудутся выступления у Лондоне, а 13 и 15 снежня у Нью-Арку, штат Нью-Джерси, Злучаные Штаты. З гэтай нагоды музыкі запісалі відэазварот да прыхільнікаў, і пра будучыя канцэрты было, дарэчы, вядома яшчэ ў жніўні, аднак даты і месцы іх правядзення афіцыйна дагэтуль не называліся. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз. Мы вяртаемся да музыкі і слухаем групу Fleetwood Mac. Свобода джаз. Недзе на пачатку 50-х гадоў мінулага стагоддзя нехта Бак Рэм напісаў мелодыю, даў ёй назву «Only You». І неўзабаве гэтая мелодыя зрабілася вельмі папулярнай, і найбольш вядома яна была пасля запісу гэтай мелодыі групай Platters з лідарам Тоні Уільямсам у 1955 годзе. Сёння гэта ўжо пэўны джазавы стандарт «Evergreen», які выконваецца многімі музыкамі. У тым ліку ёсць вядомая такая версія па выкананні Рынга Старам. А вось менскі музыкант, бадай што на сённяшні дзень ветэран джазавай музыкі Беларусі Авенір Вайнштейн, які працуе з групай у джазе «Толькі дзядулі», выканаў гэтую мелодыю на адным са сваіх канцэртаў у канцэртнай зале Менскай беларускай філармоніі. Я хацеў бы патлумачыць. Авенір Вайнштейн, ён сапраўды настолькі рознабаковы чалавек. Ён і паэт, ён і музыкант, ён і кампазітар. Напісаў музыку для некалькіх спектакляў лялечнага тэатра, драматычнага тэатра. Ён журналіст. У свой час ён вельмі актыўна займаўся арганізацыяй канцэртаў тэатральных актораў, музыкантаў у Менску. Ну і вось, як кажу, нягледзячы на свой салідны ўзрост, ён трымае гэтую групу, у якой сабраў таксама тых музыкантаў, з якімі працаваў вельмі даўно. І ёсць запісы беларускага дэксіленду, які ўзначалі Авенір Вайнштейн, у складзе якога ігралі такія славутыя музыкі, як, скажам, Аркадзь Эскін, як Валерій Шэрыца. І, дарэчы, у гэтым калектыве пачынала і Алена Свіридова. І запісы гэта і ёсць. Я ўжо звязаўся з Авеніром, папрасіў, каб ён іх даслаў для «Свабоды джаз». Ну, а зараз у выкананні гэтага калектыву у джазе «Толькі дзядулі» мы і паслухаем тую самую тэму пад назвою «Only You». Thank you. Вы паслухалі Венера Вайнштейна, клярнет і ягоны бэнд, ягоную джазавую банду пад назвай «У джазе толькі дзядулі». Вы лёгка здагадаліся, што это, канешне, канцэртны запіс, ці, як раней казалі, запіс па трансляцыі. Мы звяртаемся яшчэ да аднаго трэка, які быў запісаны таксама падчас канцэрту, але ўжо не ў Мінску, а на фестывалі ў Мантро. Гэта трыо Біла Эванса з удзелам Эдзі Гомеса і Джака Де Джонета. У п'есе «Валка up». Я падчас вядзення праграмы ўвесь час, канешне, адным вокам сачу за плейлістом, другім сачу за тым, за тымі акенцамі, якія чынены ў мяне ў інтэрнэце. І вось зараз самая свежая навіна з сайту «Свабода.орг». Як перадае корэспондент Радыё Свабода ў Тбілісі Георгій Калабадзе. Стаў вядомы поўны спіс кандыдатаў на міністэрскія пасады ў новым урадзе Грузіі. І найбольш цікавае стала прызначэнне былога футбаліста італьянскага клубу «Мілан» Кахі Каладзе міністрам энергетыкі. Ну а больш падрабязнасцей, канешне ж, у калегі Франака Вячоркі, якога вітаю ў студыі Свабоды Джаз. Добры дзень. Добры дзень, Змейсер, добры дзень, шаноўныя слухачы. Першапачаткова Кахі Каладзе, былы футбаліст футбольнага клубу Мілян, намінаваўся на міністра рэгіянальнага развіцця, але пасля гэтае міністэрства скасавалі і аб'ядналі разам з агульным міністэрствам эканомікі, якое ўжо ўзялі пад кантроль найбліжэйшыя паплечнікі новага прэм'ера, будучага прэм'ера Бедзіна Іванішвілі. Аднак беларускі інтэрнэт жыве не толькі грузінскай праблематыкай, хаця ўсе вельмі актыўна цікавяцца, што ж там адбываецца ў нашых сяброў грузінаў. Аднак у Беларусі таксама хапае навінаў. І ведаеце, гэтыя апошнія дні былі насычаныя рознымі падзеямі. Спачатку чупакабра, якая запоўніла ўсю магчымую прастору і практычна кожны дзень фігуравала ў інтэрнэце, пачалі з'яўляцца здымкі, а Віктар Марціновіч на сайце свабода.орг нават напісаў блог на тэму чупакабры, ну, якім, у прынцыпе, спрабуе патлумачыць, дакладней, развіць версію, маўляў, улады праз постаць вось гэтага таямнічага звярка чупакабра адцягвае ўвагу ад больш важных праблемаў у Беларусі. Ну, такое цалкам можа быць, таму што колькі ўжо часу прайшло, колькі там тых курэй падушана, а ніхто і не бачыў, і нават не маюць уяўлення, што гэта, ці хто гэта. Ну, некаторыя, маўляў, думаюць, што гэта куніца, што гэта дзікія пацукі. Расамаха, некак. Расамаха, ну, расамаха, гэта яшчэ не так дрэнна. Але ў нас на сайце свабода.орг ёсць відэа-рэпартаж са Старобінскага раёну, з той самай вёскі, дзе чупакабра жыве. І ахвотныя карыстальнікі інтэрнэту могуць паглядзець на сайце свабода.орг. Але, акрамя чупакабры, абмяркоўваюць таксама цукровыя заводы, якія нядаўна гвалтоўна канфіскавалі ў інвестараў і нацыяналізавалі. А, гаворка пра Спартак і Камунарку, так? Спартак і Камунарка. Ну, вось гэта нацыяналізацыя. Раней для мяне гэта было нацыяналізацыя, і ўсё звязанае з ёй, гэта вось дзесьці там на Кубе, дзесьці там у Венесуэле. Угу. А цяпер нацыяналізацыя прыйшла і ў Беларусь. Вось, а беларускія інтэрнаўты пра што ж сёння пішуць? Ну, сёння Кірыл Атаманчык нагадвае, што адбудзецца творчы вечар Лявона Вольска і Паўла Аракеляна ў Вільні. У нас на сайце плануецца трансляцыя з гэтай вечарыны з прэзентацыяй дыску «Саўка і Грышка», новы сезон. Это на Ужупіо, наколькі мне вядома, у мяне таксама запісана. На Зарэччы, Зарэччы. Так, на Зарэччы. Так, Ужупіо 2. Так, і запрашаем усіх слухачоў «Свабоды джаз» з Вільні, альбо ў каго ёсць віза, хутенька сядаць на цягнікі «Менск-Вільня» на канцэрт «Саўкі і Грышкі». Алесь Пілецкі, журналіст, каментуе цытату Лукашэнкі, я разумею. Цытаты Лукашэнкі выказвані сёння расійскім журналістам. Беларусы настолькі любяць свайго прэзідэнта, што гатовы перавешваць на свае вушы лапшу, знятую з вушэй расійскіх правінцыйных журналістаў. Вось так. Это, ну, на тэму того, ну, прыгожа. Прыгожа. Сэнсу не мае, але прыгожа. Але ведаеце, Лукашэнка таксама, ён майстар гаварыць ні аб чым, вельмі доўга і вельмі прыгожа. І вось у гэты момант працягваецца вось гэтае гаварэнне, і ў нас на сайце свабода.орг нон-стоп трансляцыя гэта гаварэння Лукашэнкі расійскім журналістам. Анатоль Лябецька, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, каментуе сюжэт па РТР, які выйшаў напярэдадні. У гэтым сюжэце расійскі тэлеканал жорстка прайшоўся па Анатолю Лябецьку, крытыкуючы яго за сувязь у тым ліку з расійскай апазіцыяй. Ну і сам Анатоль піша: «Ой, я штосьці прапусціў? Якісьці нездаровы ажыятаж вакол маёй асобы. Гігін, Мацкевіч, Зімоўскі, Ляўковіч, РТР, БТ, здаецца, ні ў кога пазыкі не браў і не раздаваў абяцанняў пабудаваць, аблабызаць і гэтак далей. І гучна ўслых нічога не заяўляў і не стукаў кулаком па грудзях. Што здарылася з спадарства?» Яшчэ ёсць? Ну і на завяршэнне нашага суперінтэрнэт-агляду Сергей Гудзілін, фотакарэспандэнт, апублікаваў фота здымак, вялікі плякат з выяваю вялізнага белаза і цытатаю Лукашэнкі на фоне дзяржаўных колераў. Мы навучыліся вырашаць складаныя задачы, рэалізоўваць буйныя праекты, мы навучыліся працаваць вынікова, пладатворна і якасна. Александр Рыгоровіч Лукашэнка. Вялізны білборд у Менску. Ну, добра. Дзякуй. Дзякуй. Гэта быў Франак Вячорка з аглядам беларускага інтэрнэту. Мы тым часам вяртаемся да музыкі. Зараз будзем слухаць вельмі вядомую мелодыю, якую напісаў Мішэль Легран. Гэта мелодыя з фільма «Мужчына і жанчына», а прагучыць гэтая песня ў выкананні Патрысы Барбер. Зараз надышла чарга для Стіва Рэя Вона і групы Дабл Трабл, і кампазіцыя

Падобныя падзеі разгортваюцца і ў Гішпаніі. Каталонія мае намер звярнуцца ў еўрапейскі суд і да ўладаў еўразвязу, калі Мадрыд забароніць правядзенне рэферэндуму аб незалежнасці. Пра гэта, як паведамляе РИА Новасці, учора заявіў старшыня ўраду гэтага рэгіёну Артур Мас. Тым часам старшыня ўраду Гішпаніі Марыяна Рахой заявіў, што ніколі не дапусціць падзел Украіны. У сувязі з канцэртам Мэрлін Мэнсона 21 снежня ў Менску сайт ультрамюзык.com звязаўся з начальнікам аддзелу па справах мастацтва ўправлення культуры Мянгарвыканкаму Владзімірам Антіповічым, каб даведацца, ці шмат лістоў са скаргамі на гэтага экстравагантнага музыку атрымала профільнае ўправленне. «Не, а ніякіх лістоў нам ніхто не дасылаў», – адказаў спадар Антіповіч. «Адзінае, што я магу сказаць, кожны слухае тую музыку, якой аддае перавагу, і ніхто забараніць нічога не можа. 16 кастрычніка о 14 гадзіне ў Музеі сучаснага мастацтва адбудзецца прэзентацыя праекту «Рэтраспектыва» арт-групы «Беларускі клімат». Гэтая група рэалізавала праекты ў розных напрамках, відах, жанрах сучаснага мастацтва. Актыўна прысутнічала на тэрыторыі Беларусі ад 1987 году, а пасля 1996 году была задзейнічана ў працы заходнеевропейскіх арт-цэнтраў. Rolling Stones аб'явілі даты канцэртаў, прымеркаваных да 50-гадовага юбілею групы. Як паведамляе афіцыйны сайт ансамблю, 25 і 29 лістапада адбудуцца выступленні ў Лондоне, а 13 і 15 снежня ў Нью-Йорку, штат Нью-Джерсі, Злучаныя Штаты Амерыкі. Вяртаючыся да музыкі, паслухаем класіка, менавіта саксафаніста Стэна Гетца ў кампазіцыі «Вар'яцкі рытм». Thank you. Зараз я паспрабую нагадаць вам, чым адзначыўся дзень 16 кастрычніка ў гісторыі наогул і ў гісторыі музыкі ў прыватнасці. Ну, калі браць гісторыю наогул, дык хачу нагадаць, што 16 кастрычніка адзначаецца міжнародны дзень харчавання. У 1956 годзе адбылася прэм'ера першага фільму з удзелам Элвіса Прэслі «Love Me Tender». 16 кастрычніка 1923 году нарадзіўся Берт Кэмфорд, кампазітар і прадзюсар. Ягоныя песні выконвалі Элвіс Прэслі, Френк Сінатра. Ён жа быў першым прадзюсарам першага вядомага запісу групы «Бітлз». 16 кастрычніка 1957 году нарадзіўся Сяржук Сокалаў-Воюш, беларускі бард, журналіст-пісьменнік. І пра некаторыя падзеі сённяшняга дня. Пра тое, што ў віленскай кавярні у жупе ў кавіне о 19 гадзіне сёння адбудзецца творчы вечар Лявона Вольскага і Паўла Ракеляна. Мы ўжо казалі. Сёння ж 16 кастрычніка ў дзень салідарнасці ў межах марафону салідарнасці адбудзецца прэзентацыя фільма «Казус Беляцкага». Аўтар сцэнару Уладзімір Халіп, рэжысэр Юрый Стаюнічаў. Гэта імпрэза пачнецца ў 18 гадзіне па адрэсе вуліца Чарнышэўска, 3. Таксама сёння ў рамках дыскусійнага кінаклубу «Blow Up» гэтыя наведнікі гэтага клубу будуць працягваць глядзець і абмяркоўваць дакументальны серыял BBC «Як мастацтва стварыла свет» 3-4 серыі. Працягласць кожнай з іх каля 50 хвілін, пачатак о 19, і ўсё гэта адбудзецца па адрасе Менск-Кульман, 2, пакой 421. Ну, а ў нашай праграме працяг група «Blood, Sweat and Tears» з кампазіцыяй «Аднойчы зімою». Sometimes in winter I gaze into the streets and walk through snow and city sleep behind your roof. Sometimes in winter, forgotten memories remember you behind the trees with leaves that cry. By the window once I waited for you, laughing slightly you would run. Trees alone would shield us in the meadow, making love in the evening sun. Now you're gone, girl, and the lampposts call your name. I can hear them in the spring of frozen rain. Now you're gone, girl, and the time slowed down till dawn. It's a cold room, and the walls ask where you've gone. Sometimes in winter, I wish the empty streets would fill with laughter from your tears to ease my pain. Краявіды, рэактывацыя, сумесны польска-беларускі выставачна-адукацыйны праект, на які запрашае 19 кастрычніка галерэя візуальных мастацтваў «Нова». Я ведаю, што ў гэтай галерэі ў канцы, бліжэй да канца года, некая вельмі сур'ёзная і важная падзея. А вось якая, пра гэта я і пытаюся ва Владзіміра Парфінка, які ў нас на сувязі. Добры дзень, спадар Владзімір. Добрый день. Дык якая ж у вас падзея будзе? Ну, мы рыхтуемся да 100-й выставы юбілейнай, вось якую будзем паказваць напрыканцы гэтага года, магчыма, у ліпені. Хвалююся. Ну, уже хвалівацца можна, калі 100-я выстава. Ну, так, а колькі гадоў існуе сама галерея? Існуе, між іншым, 15 гадоў ўжо. Даволі такі не маладзенькі праект. Ну так, і пачыналі вы ў памяшканні бібліятэкі імя... Пачыналі мы так, у супрацоўніцтве з бібліятэкай Янкі Купалы. Быў гэта вельмі цікавы, добры, класны, якасны перыяд нашага супрацоўніцтва, але потым пайшлі ў іншыя прасторы. Па руках пайшлі. Так, і зараз супрацоўнічаем з цэнтрам фатаграфіі ў Мінску. Угу. Ну, і гэта, канешне, адбілася на тым, што мы трошкі змянілі свой фармат. Зараз у нас такая галерэя хутчэй не якая паказвае, а якая займаецца адукацыяй і робіць праекты. Як вы ўвогуле працуеце, калі, наколькі я ведаю, што ніякай дзяржаўнай падтрымкі няма ў вас? Ну так, дакладна, няма. Таму і працуем мы ўсяго лиш як галерэя аднаго дня. Нашы дні галерэйны гэта аўторак. У астатнія дні ў гэтым памяшканні, у якім знаходзіцца галерэя, гэта працуе школа фатаграфіі. Угу. І вось гэта наш галоўны спонсар на сённяшні дзень, цэнтр фатаграфіі і школьны праект. Угу. Ну, а вось гэтую выставу, пра якую я толькі што сказаў, это нават не выстава, а, власна кажучы, выставачна-адукацыйны праект вы робіце разам з польскім інстытутам. Гэта даволі складаны па сваёй структуры праект, які мы разам рыхтуем з польскімі калегамі, з фондам археалогія фатаграфіі. Угу. Гэта ўже будзе наша другая сумесная праца, бо мы ўже мелі з імі адукацыйны праект у мінулым годзе. Ён тычыўся якраз архівацыі фатаграфіі. Ну, а зараз будзе вучэбны праект для школьнікаў, для шкалярства. Угу. Будзем спрабаваць займацца фатаграфіяй з больш маладой генерацыі беларусаў. Ага. І вучыць настаўнікаў таму, як трэба фатаграфію выкладаць школьнікам. Вось як. Ну, это вельмі, так, вельмі цікава і вельмі, вельмі карысна. Для нас он таксама не чаканы, але вось, ну, спрабуем яго рэзаваць. Владзімір, скажыце, калі ласка. У нашых праектах будзе таксама выстава сумесная беларуска-польская, прысвечаная тэме крытычны пейзаж, крытычны ландшафт. Во як. Ну, вельмі цікава. Мене вось што цікавіць. Ці існуе ў сувязі з такім рэзкім пашырэннем лічбавай фатаграфіі, ці засталіся пэўныя спецыялізацыі ў фатографаў? Ну, нехта там вяселле здымае, скажам, нехта здымае канцэрты, то бок спектаклі, гэтак далей, нехта проста займаецца рэпартажнай здымкай. Ці засталіся спецыялізацыі такія вось? Ну, думаю, что застались, потому что есть помеж тих людей, кроме тих людей, яких вот ты узгадал, есть люди, которые занимаются своей шестой фотографией, так званой этой мокрой фотографией, которые снимают на стужку принципово, и, конечно, они там не могут споборничать с теми, кто снимает на лишьбу, тем самым, по худкости. Ну, так, так. Але вот якость все-таки стужковой фотографии никто не отменил. И я думаю, что это и надали застается. Все-таки по делу. У вашей выставочной практики ці были такие выпадки, когда вы спробували совместить вот визуальное с гуковым? Я кажу про музыку. Какая музыка может гучать у галереи визуальных мастерств Нова? Ну, мы сябруем з музыкай, так, і амаль што на кожным вернісажы нешта гучыць. Вось раней, калі мы у нас было больш магчымасцей у бібліятэцы, мы туды нават запрашалі і жывыя ансамблі, аркестры. Угу. Зараз трошкі ўсё больш сціпла, і звычайна гучыць некая фанаграма, інструментальная музыка. Ну, такая, і кшталту easy listening, то, что не перетягивая увагу на себе, что ага. У нас головный. Ну, а какую музыку... Показывать так. Фотографии, демонстрировать, а не бавить народ музыкой. А какую музыку слухает сам Владимир Парфенок? Складанное питание, потому что я час от часу... губляю цікавасць да музыкі, сучаснай музыкі просто ўжо няма вартаснай, і час ад часу праслухаю тое, што калісьці вельмі любіў, эмбіент там часоў Брайана Іна, тым больш пазнейшыя праекты Пінгвін кафе оркестра. Угу. Ну і шмат як у іншай музыкі, але гэта вось мае ўлюбёныя. Добра, тады я дзякую за гэтую гутарку і запрашаю слухаць «Свабоду джаз», дзе таксама гучыць, я думаю, ўсё ж такі музыка цікавая. Дзякую. Всяго добра, всяго добра, Владимир. Ну, а мы працягваем нашу музычную частку. У нас на чарзе дуэт Бобі Макферіна і Чіка Карія. Свабода, джаз. Ну і апошнія хвіліны гучання «Свабоды джаз» сёння запоўніць сам Леонард Коэн у песні, напісанай для яго песні, якая называецца «I'm your man». If you want a lover, I'll do anything you ask me to. If you want another kind of love, I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. Сёння для вас працавалі, нагадаю, Жэрыка Томіч, Анатоль Бублікава, Дмітрый Падбярэцкі. «Свабода джаз» на гэтым развітваецца з вамі. Пачуемся завтра. Inside, or if you wanna take me for a ride, well, you know.